Temps passat no vol dir que sigui millor ni que sigui pitjor, sinó senzillament diferent i ens queda lluny. La música, per sort, és una de les coses que es poden anar recuperant sempre i pensar com sonaria ara mateix si fóssim allà en directe. Avui a Jazznàtics, amb el nostre espai, King Oliver i la seva banda de jazz, King Oliver's Jazz Band. Peces enregistrades entre els anys 23 i 26, 1923 i 1926, a punt de fer ja els 100 anys d'edat. Woody's Avid, Tears, Ain't Gonna Tell Nobody, Rum Run Blues o Riverside Blues són algunes de les peces que escoltarem d'aquest disc, per altra banda, magnífic, en el qual hi participaven gent fabulosa: Louis Armstrong, Johnny Doors, Jelly Roll Morton, Kid Ory, Barney Bigard, Louis Russell, Honor Daughtry, Albert Nicholas i molts més. El seu grup es deien els Dixie Syncopators, un grup que incluïa gent com Bud Scott al banjo, Paul Bardadine a la bateria, Louis Russell al piano, Bob Schnoffer com a segona trompeta i també una secció prou jove formada per Nalel Howard, Albert Nicholas i Barney Bigard que l'acompanyaven. Preparem-nos, doncs, a escoltar bona música, música en gairebé 100 anys d'edat, els Jazznàtics, King Oliver's Jazz Band, amb Rafael Corbí. Benvinguts, benvingudes. Thank you. Hem canviat de músics, com heu pogut veure, si hem començat amb la música des dels anys 20 de King Oliver's Jazz Band. Sí, sonava antiga, però és el que té la música quan té uns quants anys. Amb els 5 temes que havien triat, hem passat a escoltar la música de Coleman Hawkins. No és que sigui gaire més nova, és dels anys 30, però se sent bastant millor. Coleman Hawkins ens porta diversa gent també al seu costat aquestes peces com el Lullaby o el Lady Be Good que acabem d'escoltar i alguna peça més que també triarem per tots vosaltres. Coleman Hawkins, un dels grans de la música jazz, acompanyant amb aquesta gira que va fer per Europa en diversos anys, des de l'any 34 i fins al 39, amb gent com Tiny Winters, Stephanie Grappelli, en Django Reinhardt, The Berries, The Ramblers o Jack Hilton. Cançons, peces musicals com per exemple les tres que venen a continuació, Lost in a Fog, Honeysuckle Rogues i Blue Moon. Mm-hmm. Anem a veure, doncs, què hem escoltat amb el programa d'avui amb el nostre espai. Hem començat, com us hem dit, en King Olivers i la seva banda de jazz. Joe King Oliver va néixer a Louisiana, als Estats Units, a Avon, concretament el 19 de desembre del 1885, i va morir el 1938, en director d'orquestra de jazz. Un dels personatges capdals de la música, se'l coneixia com a King, com a rei, perquè a la dècada dels 20 era el rei, se'l considerava el rei del swing. D'ell es pot dir que fou el creador de l'anomenat jazz de Nova Orleans, del qual la més alta expressió en seria el trompeta Louis Armstrong, que va ser un descobriment del propi Joe King Oliver. En jazz deu molt amb aquest personatge, ja que fins aleshores era tan sols una sèrie de blues que tocaven xarangues de carrer i espirituals religiosos. Ell va canviar tot això. Aquest personatge ha estat el primer que hem escoltat i ara mateix el recordarem de nou amb Working Man Blues. I el segon dels nostres protagonistes ha estat Coleman Hawkins, nascut a Saint Joseph, a l'estat de Missouri, el 21 de novembre del 1904, i que ens va deixar el 19 de maig del 69 a Nova York, saxofonista de jazz, swing i bebop, un dels grans saxofonistes del món del jazz. Als 15 anys va arribar a Nova York amb la cantant de blues Mammy Smith. Es va formar musicalment a l'orquestra de Fletcher Henderson, la qual hi va romandre del 1922 fins al 1934. El seu saxofon es va fer famós per la seva meravellosa sonoritat. Realitzar amb el seu instrument el que Armstrong havia assolit amb la trompeta. No hi ha hagut, diuen, cap saxofon tenor que hagi pogut igualar-lo al llarg de la història. Aquesta és la música de Coleman Randolph Hawkins, What a Difference a Day Made. Thank you. Doncs ha estat la música dels nostres dos primers protagonistes. El següent dels que tindrem entre nosaltres serà un disc publicat l'any 2000, Everything for Love, possiblement abans de conèixer la música d'aquest personatge. Jo no sabia gairebé el que era el jazz. Després m'hi vaig començar a aficionar. Entre ell, Chick Corea i molts altres que s'arraconaven una mica del que era el jazz més tradicional. Chuck Mangione, Charles Frank Mangione, tenia un germà besson al qual va liderar els Jazz Brothers, en Gap Mangione. Va néixer el 1940 a Rochester, a l'estat de Nova York, un personatge que a partir de l'any 1977 va començar a triomfar de valent, sobretot gràcies al seu èxit, més en la banda del pop que del jazz, Feels So Good. Va ser aquest l'àlbum el que vaig descobrir amb 11 anys d'edat amb la seva música. Més de 30 àlbums realitzats des del 1960 a càrrec d'aquest personatge, Chuck Mangione, i avui escoltant peces d'aquest Everything for Love, que comença amb l'Amazing Grace. Thank you. doncs, a la recta final d'aquest espai del vostre Jazznàtics amb Chuck Mangione i les seves darreres i fantàstiques peces musicals que ens acompanyen. Estem tancant i per tant ens queda temps per escoltar una darrera peça d'aquest disc d'en Chuck Mangione, d'aquest Everything for Love del 2000. Es tracta d'aquest Slow Row. Salutacions de Rafael Corbí, avui amb King Olivers, Coleman Hawkins i Chuck Mangione. A reveure.